Hocam okulumuz hep böyle karışık. Şu kontrolü etrafın işte mesela koş koş emel haram namazın içindeyiz. İzan mı dünyalık mesela haram namazın içindeyiz. Kursi rezan yakşam mıydı? Kuzun camiyi kutuyor sakafar içini. Çıkadı unutma bu atıyı. Mefal içini yine pıspa aranmasın. Mefal aşağı mı napo? Kendi pıspa aranmasın. Yakşam mıydı? Kendi şeyi sıkış edin. Pes namazıd. Yine bak farz mevke tertip diye din kres Müslümanır. Ama onu ver. Kuy tertibi نکار یه کار دلیلی که مثلا پر کت مسئله پر خصوص کت مسئله که نکار نبا ترتیب می هیچ میسی کچ که کل پر پارا رسالی